سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 48 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں ایمان اور عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان ذکر کی گئی. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات, آسمان جتنے بھی یہاں حجر شجر پتھر پہاڑ, سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے عقیدہ کے بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم کی شان اور مشرکین مکہ کا قرآن پاک کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو ذکر فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہدایات ارشاد فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو یہ بتلایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, اور آپ قرآن پاک کی آیات تلاوت فرماتے تھے, تو بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کریں, اللہ پر اور اس کے کلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کو ایذائیں پہنچانے لگیں, طرح طرح کی تکلیفیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے زبان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ستایا, بلکہ انہوں نے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی بڑی تکلیفیں پہنچا. صحابہ اکرام کو بہت سخت تشدد کا نشانہ بنا. یہاں اس آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 44 اور 45 کا خاص شان نزول ہے, جس کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید بن جبیر ان سے نقل فرمایا. یہ آیات اس موقع پہ اتری جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, اور اس سے پہلے سورہ تبت یدا ابی لہب اتر چکی تھی. اس سورت کے اترنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب آپ اسلام کا پیغام اور تبلیغ عام کریں, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو توحید کی دعوت دے. جب آپ نے ان کو جمع فرمایا, جب بعض روایات میں کوہ صفا یا جبل ابی قبیس دونوں ساتھ ساتھ ہیں, جب سارے لوگ آگئے, وہ بڑا عجیب بات, اس موقع پہ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا, اس نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی, بڑے نازیبا کلمات کہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب اتاری. اس سورت میں ابو لہب کی بھی مذمت کی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, یہ برباد ہو جائے, نہ اس کا مال کام آئے گا, نہ اس کی کمائی, کوئی چیز نہیں اس کے کام آنے والی. آخر میں چل کر ابو لہب کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کی بھی مذمت, وہ بھی بڑی سخت نفرت کرتی تھی آپ, وہ بھی بڑی سخت دشمن ہوگی. چچا کا یہ حال ہے تو چچی تو پھر اور زیادہ. تو قرآن میں اس کی بھی مذمت فرمائی, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. وہ لکڑیاں چننے والی وہ عورت, قرآن کے الفاظ, جب قرآن کی آیات اتری وہ بڑی سیخ پا ہوئی, اور وہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس کے ارادے سے ظاہر, جب دور سے آئی بڑی بدزبان عورت تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول, وہ عورت, وہ بدبخت آ رہی, وہ بڑی بدزبان ہے, آپ کہیں پردے میں ہو جائیے, ایسے ناز شور مچائے گی, آپ کی شان بڑی اعلیٰ اور رفع, اسے کہاں برداشت ہو. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ اس کے اور میرے درمیان پردہ فرما دے. چنانچہ وہ آئی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آئے, وہ جو گفتگو کر رہی وہ صدیق اکبر سے, وہ کہاں گئے آپ کے ساتھ ہی, انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو, اس کی پیروی جس کے یہ حالات, بس اس طرح کی باتیں کہہ کر چلی. جب وہ چلی گئی, حضرت صدیق اکبر نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں دیکھا اس نے؟ فرمایا ہاں, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تھا میرے اور اس کے درمیان, اس نے ایسا پردہ کر دیا تھا جو نظر آنے والا نہیں. تو ایک پردے تو وہ ہیں جو نظر آتے ہیں, جیسے یہ حسی پردے فزیکلی ہمیں نظر آتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے بھی حفاظت کے پردے ہوتے ہیں. وہ حفاظت حدیث شریف میں آتا ہے, جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر اپنا کپڑا اتارتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے پہلے, جیسے واش روم جانا ہوتا ہے, کسی بھی ضرورت سے جب اس کا ستر کھلتا ہے, اس سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے ارد گرد چادر تان دیتے ہیں, پردہ کر دیتے ہیں. جو شیاطین ہیں, تکلیف پہنچانے والے خبیث جنات اور جن ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتے. بندہ اگر گفتگو کرتا ہے نا ایسی حالت میں, ننگے ہونے کی حالت میں, تو پھر وہ پردہ چھوڑ کر, ان کو تکلیف ہوتی, وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ اور شیاطین کے درمیان اب رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے ناپسند ہے گفتگو کرنا ایسی حالت, ننگے ہونے کی حالت میں. تو یہ پردہ, ایک پردہ وہ جو حسی نظر آئے آنکھوں سے, ایک پردہ وہ جو نظر نہ آئے. اب قرآن کی آیت اور الفاظ ہمیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. ایک پردہ یہاں بھی, آگے میں تھوڑی سی تفصیل اور کروں گا, میں پہلے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور اے پیغمبر, وَإِذَا, اور جب, قَرَأْتَ, آپ تلاوت فرماتے ہیں, القرآن, قرآن پاک کی, جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جعلنا بینک, ہم بنا دیتے ہیں آپ کے, وبین الذین, اور ان لوگوں کے درمیان, لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ہم آپ کے اور ان کے درمیان بنا دیتے ہیں, حجاباً, ایسا پردہ, مستوراً, جو چھپا ہوا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان پردہ ڈال دیں. وجعلنا, اس پردے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی ہے اور خود ان کے دلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں. جب کسی کے دل پر پردہ پڑ جائے یہ کیفیت بڑی ہی یہ مایوسی کی کیفیت ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہوگا. قرآن پاک نے ان مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی اور ضد کو مختلف کیفیات میں اتنے متکبر ہے اتنے ہٹ دھرم اور ضد تھی ان کے اندازہ فرمائی. اور ان میں سب سے بڑا ضدی جو بدبخت تھا وہ ابو جہل تھا سب سے بڑا دشمن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر امت میں فرعون ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا بھی فرعون تھا لیکن میرا فرعون ہی ابو جہل ہے جو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اس سے بھی بڑا خوش ہے. غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت معاذ اور حضرت معاذ بن عفرا نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا چچا جان بتلاؤ وہ کہاں ہے بدبخت وہ ابو جہل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا بچے ہیں نوجوان یہ بچے کیا کریں گے ابو جہل. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا ابو جہل کو وہ بڑے بڑے کڑیل مشرقوں کے بیچ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے درختوں کا جھنڈ ہو اور اس میں ایک درخت ہو اتنا چھپا ہوا. میں نے بچوں کو کہا وہ تو نظر آ رہا ہے وہ بڑا سفید داڑھی والا جو وہ ہے اس زمانے میں عام رواج تھا وہ بھی رکھتے تھے داڑھی. تو انہوں نے موقع پایا گھس گئے اور وار کیا. حضرت اکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو جہل کے بیٹے اس وقت تو کفار کی طرف سے وہ بھی بڑے سخت شاہ سوار. بہرحال یہ دونوں نوجوان گئے ایسا زخمی کیا کہ تڑپنے لگا. حضرت معاوض کہتے ہیں کہ میرا ایک بازو اکرمہ کے وار سے کٹ گیا اور صرف یہ جلد سے لٹک رہا تھا. اندازہ فرمائیے جلد خالی اور پورا کٹ گیا. اب میں جہاد میں شریک ہوں جنگ میں بازو بار بار لٹک رہا مجھے تکلیف پہنچا. میں نے کہا اس کا میں کیا کروں. میں نے پاؤں کے نیچے اس کو رکھا زور لگا کے اس کو کاٹ کو پھینکا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کی اور دشمنوں کو یہ حال تھا شجاعت. ہمیں تو مفت میں ملا یہ سارا کچھ انہی حضرات کی محنت. تو میں دور نکل جاؤں گا باتیں دوسری ذہن میں آ رہی. میں اس یہ جو ان کے تکبر کی کیفیت بتلا. جب مارکہ ختم ہوا تو تلاش کرنے لگے بہت سارے صحابہ اکرام دیکھو کون کون مرا ہے شہداء میں سے کون کون ہے. تو دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو جہل ایک جگہ پڑا اور آخری سانسیں اس میں آ رہی ابھی مرا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو تلوار کھینچی اور اس کے سینے پر چڑھ گئے کہ اس کا کام تو تمام کروں ابھی تک زندہ پتہ کیا بول رہے جی اس عالم میں جب آخری سانسیں. او بکریاں چرانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے مکہ تو. تو بہت اونچی اور بڑی زبردست جگہ پہ چڑھ گیا یعنی بڑے اونچے سردار کی پیٹھ پہ چڑھا بڑی مشکل تو نے آج ارادہ کیا ہے. سن اگر مجھے تو مارنا چاہتا ہے تو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی بڑے سردار کی گردن. کہتے مجھے افسوس اس بات کا رہے گا ابو جہل کہہ رہا آخری افسوس اس بات کا رہے گا کہ مجھے ایک بکریاں چرانے والے نے مارا. کوئی بڑا شاہ سوار مارتا تو پھر پتہ چلتا. پہلا کام تو ان دونوں جوانوں نے کیا تھا آخری کام حضرت عبداللہ بن مسعود نے گلا کاٹا اور رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پھینک دیا اس کا سر. یہ ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب کٹا ہوا سر ابو جہل کے پڑا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ نے اللہ کی تعریف کے کلمات کے اتنے متقب اتنے سخت دشمن تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس لیے قرآن میں جو جگہ جگہ کہا نا جی ان کے دل سیل کر دیے گئے ہدایت کے لیے ان کے کانوں میں ڈانٹ نہیں کوئی ہدایت کی بات. یہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کی دشمنی کی ان کیفیات کو نہ سمجھے. اتنے سخت دشمن تھے اور کس ہستی کے دشمن کس کو تکلیف ہو. اس لیے آپ قرآن پاک فرما وجعلنا علی قلوبہم اکنہ اور ہم نے بنا دیے ہیں ان کے دلوں پر اکنتن پردے, ان کے دلوں پر بھی ہم نے غلاف ڈال دی, اس بات سے کہ اب یہ قرآن کو سن, اب نہیں یہ سمجھ سکتے ان کی کیفیت ہے. اس سے کیا پتا چلا قرآن کریم کی اس آیت سے اور دوسری آیات سے کہ انسان کا دل کبھی ہدایت کے لیے بند بھی ہو جاتا ہے. اسی کیفیت کو قساوت کہتے ہیں, دل کی سختی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی, یہ دل جو نرم دل ہے جس میں بس بات آئی اور اترتی چلی جاتی, یہ بڑا قابل تعلیم دل ہے, ہدایت کی بارش کو سمونے والا دل. فرمایا ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے, اب یہ قرآن کو یہ کس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے. وفی آذانہم, اور ان کے کانوں میں, آذان اذن کی جمع کان, وقرن ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ, جیسے کان اور وہ کرتے بھی ایسے تھے, اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے, تماشا دیکھو ان کو. ایک کام یہ کرتے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے یا لوگوں کو قرآن سناتے تو شور مچانا شروع کر, اتنا شور مچاؤ کہ آپ کی آواز بھی نہ سنے, یہ بھی قرآن نے نہ سنے. دوسرا نوجوانوں کو منع کرتے, خبردار اتنی برین واشنگ کر, اس کی محفل میں نہیں جانا, وہ جو درس دے رہے ہیں یا وہ جو قرآن سنا رہے ہیں, خبردار وہاں نہیں جانا, تمہارا ذہن خراب کر دیں. دیکھو گھر گھر میں لڑائی ہوگی ان کی وجہ سے, بیوی شوہر کے خلاف, شوہر بیوی کے خلاف, بیٹے والدین کے خلاف, والدین ان کو, گھر گھر جب خبردار نہیں. پھر اتنا زیادہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہوتے تھے, آتے ہی سب سے پہلے ان کو ڈراتے تھے, دیکھو ایک ہمارے یہاں نعوذ باللہ مکہ میں ایک مجنون ہے, اس کے قریب نہ جانا, وہ ایسی ایسی باتیں کر, جو باہر کا مہمان ہے اس کے سامنے. اور لوگ بھی ڈرتے, پتہ نہیں کون سا جادوگر اور کون سا مجنون. بس اسی جادو کے اسی زمانے میں ایک بہت بڑی شخصی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دامن رحمت کے اندر آ گئی, حضرت طفیل بن عمر دوسی, بہت بڑے سردار, ان کو بھی بڑا ڈرایا تھا مکے والوں, بہت بڑا سردار ہے بھائی, دیکھو اب مکے میں آئے, طواف کرو جو مرضی کرو, یہاں عمرہ کرو, حرم میں عبادت کرو, عبادتیں ان کی شرک والی ہوتی. لیکن ایک شخص ایسے ہیں جو, اور اللہ کی شان یہ ہے وہ جتنا روکتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالی شان کو بلند فرماتے. اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے, الانسان حریص علی ما منیع, جس چیز سے انسان کو روکا جائے اس کی ٹو کا حریص ہوتا ہے. یہ ہے کیا چیز, آپ گھر میں کوئی چیز لائیں, تھیلی میں لا کر رکھ دیں, فریج میں رکھیں کہیں کسی کو نہیں, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو جمع کر کے دیں, دیکھو بیٹا دیکھو اس میں کوئی ایسی چیز ہاتھ نہیں لگا, اور آپ دو چار مرتبہ اور تاکید سے ان کو کہیں, بس آپ جائیں صحیح, پھر وہ ضرور چیک کریں گے اس میں کیا چیز. یہ اللہ تعالیٰ قدرتی, اس وقت مغربی دنیا قرآن سے دور کرنے بڑے انہوں نے اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات, اور بڑے مختلف اوچھے کنڈوں پہ اتری ہوئی اخباروں کے ذریعے دوسری چیز, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کے کلمے کو اتنے ہی زیادہ تیزی سے ان کی طرف. یہاں ہمارے فیس ٹو میں ایک کرنل صاحب ابھی بھی ہیں, ان کی ایکسپورٹ زون وہاں ڈیوٹی تھی ماڑی اس میں کیماڑی میں, کہنے لگے کہ جب 9/11 کے بعد تقریباً 50 لاکھ قرآن پاک کے نسخے ہم نے بھیجے یہاں سے, اتنا بڑا آرڈر تھا قرآن کے مطالعے. ہے کیا چیز, پاکستان میں نسخے ختم ہو گئے, تباعت پرنٹر 50 لاکھ نسخے قرآن پاک, اتنا قرآن پاک کا مطالعہ. یہ جتنا کریں گے یہ تو اللہ کا کلمہ یہ پھیلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پھیل کر مکمل ہو کر رہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ, اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کا, فِي الْقُرْآنِ قرآن پاک میں, وَحْدَهُ جو اکیلا ہے, وَلَّوْا یہ پیٹ پھیرتے ہیں, عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, ادبار کہتے ہیں پیٹ کو, ولو کمانا مڑ جانا, یہ اپنے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں, نفورا نفرت کی وجہ سے. آپ بس ان کو جو سب سے مشکل درس لگتا ہے, سب سے مشکل جس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے, وہ توحید کا درس. اے پیغمبر, جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے, ان کی صفات کا, ان کے کمالات کا, وہ ان کے بتوں میں تو ہے نہیں, یہ لات عزا مناس, وہ تو سارے بے جان چیزیں گھڑی ہوئی. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے پیٹ میں بن پڑ جاتے ہیں, یہ سخت نفرت سے وہاں. اور یہ عجیب, قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, جب اکیلے اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے, ان لوگوں کے دل اندر سے بڑی گھٹن کا شکار ہوتا ہے, توحید کا درس پسند نہیں آتا ہے. ہاں, جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا ہے, پھر ان کی باتیں کھل جاتی ہیں, پھر یہ ایسے نشاط اور سرور میں آ جاتے ہیں. ارے خیر, ادھر ان کی باتیں ہوں تو بہت خوش ہیں, لیکن جیسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے, ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا, یہ نفرت کی وجہ سے پیٹ پھیر کر بھاگتے. نحنو اعلم بما یستمعون بی, ہم خوب جانتے ہیں, بما یستمعون بی, یہ کس وجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن یا کہیں چوری چھپ کر جو سنتے تھے, وہ اس لیے نہیں کہ کوئی ہدایت کی بات ملے تو ہم اس پہ عمل کر لیں, یہ تانہ زنی کے لیے, عیب نکالنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے یہ چیزیں اڑتے تھے, تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو مذاق بنا سکیں. فرمایا, ہم جانتے ہیں, بما یستمعون به, یہ کس وجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں. اذ یستمعون الی, جس وقت کہ یہ آپ کی طرف کان لگا رہے ہو. ہم ان کی غرض کو, ان کی غرض فاسد کو جانتے ہیں, ان کے دل میں کیا ارادہ ہے. وَإِذْ هُمْ, اور اس وقت بھی خوب جانتے ہیں, ہم نجوا, جس وقت یہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے. نجوا کہتے ہیں کانوں کان آپس میں باتیں کرنا. ہم اس وقت بھی جانتے ہیں, اِذْ يَقُولُونَ, جس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, الظَّالِمُونَ, یہ ظالم لوگ, جب ایک دوسرے کے کانوں میں یا نو وارد آنے والے مہمانوں کے سامنے یہ کانوں میں باتیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, ہم اس وقت بھی خوب سن رہے ہوتے ہیں, جانتے ہیں ان کی باتوں کو. یہ کہتے ہیں, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, ان تتبعون, نہیں تم پیروی کر رہے. صحابہ کو, کمزور لوگوں کو, غربا کو, مساکین کو یوں تانے دے, تم نہیں پیروی کر رہے, الا, مگر, رجلن, ایسے آدمی کی, مسحورن, جن پر جادو کر دیا. نعوذ باللہ, کبھی آپ کو مجنون کہتے, کبھی کاہن کہتے, کبھی جادوگر کہتے, کبھی شاعر کہتے. قرآن کی آیات دیکھو کیسے خوبصورت انداز میں تلی ہوئی, کسی, یہ تو شاعر, شاعرانہ کلام, کہ شعر بھی ایسے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں مذمت فرمایا, ہم نے اپنے پیغمبر کو کوئی شعر نہیں سکھایا اور نہ ان کے مناسب ہے کہ وہ شعر گوئی کا پیشہ اختیار کرے. ہمارا پیغمبر شاعر نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, کہ اچھا والا انسان ایک آیت سنی اور زندگی میں ایسا یو ٹرن لیا. حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ لیجیے, کس ارادے سے جا رہے ہیں, جو دنیا کا سب سے خطرناک ارادہ, اور واپس آ رہے تو سب سے بڑے غلام بن کے آ رہے ہیں. یہ تو جادوگر ہے, ایسی چیز, ایسا انقلاب. نعوذ باللہ, کبھی کہتے کاہن, کیونکہ آپ یہ بتلاتے تھے قیامت ہونے والی ہے اور غیب خبریں بتلاتے, جو اللہ تعالیٰ غیب کی چیز ہے, تو اس پر کہتے ہیں جس طرح کاہن غیب کی خبریں بتلاتے, آپ بھی غیب کی خبریں بتلاتے. تو آپ کی رسالت اور پیغمبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرمانے والے, اس کے منکر تھے. تو ظالم لوگ یوں کہتے تھے, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایسے آدمی کی جن پر جادو کر دیا گیا. انظر, اے میرے پیغمبر, دیکھو, کیفا, کیسے, ضربوا لك الامثال, آپ کی خاطر بیان کرتے ہیں مثالیں, کیسی کیسی مثالیں انہوں نے گھڑ لی. فضلوا, یہ گمراہ ہو چکے ہیں, فلا يستطيعون السبيل، اب یہ سیدھے راستے پہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتے، انہوں نے حدیں پھلانگ، یہ ان تمام حدوں کو عبور کر چکے ہیں جہاں سے واپسی کی اب امید ہے، اس لیے یہ لوگ اب ہدایت سے مایوس، ان کو ان کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے سیل کر. یہ قرآن کریم کی جو آیات ابھی گزری اس کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں چند مفید باتیں ارشاد فرمائی، میں دو چار منٹ میں وہ عرض کروں. وہ آج کل کے موجودہ حالات، جیسے دہشت گردی کے حالات ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، جگہ جگہ اغوا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، خطرات ہیں. ہمارے کتنے مسلمان دوست ہیں ہمارے یہاں کے، بیچارے جاتے ہیں اپنے کاروبار کی جگہ میں، ہر وقت وہ ٹینشن میں، امن ہی نہیں ہے. یہ جو دل کا ایک امن ہوتا ہے نا جی، اطمینان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، آنا جانا ان کا کہیں بھی. تو میں یہاں امام قرطبی نے جو باتیں فرمائی وہ بڑی خوبصورت، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ان ساری آیات کو جمع کر کے ایک کارڈ میں بھی دوں گا تاکہ آپ حضرات اپنے پاس. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ یہ چاہتے کہ میں دشمنوں کی نظر سے چھپ جاؤں، مجھے نہ دیکھ سکیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تین آیتیں پڑھتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ دشمنوں کی نظر سے چھپ جاتے، بس آپ وہیں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے تھے، حجابا مستورا، اللہ بیچ میں پردہ ڈال دیتے تھے، ان کو نظر نہیں آتے. وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیتیں، ایک تو انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، یہ آیت سورہ کہف کی ہے، ایک سورہ نحل کی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تیسری آیت سورہ جاثیہ میں، یہ تین آیتوں کا مجموعہ. حضرت کعب فرماتے ہیں پھر میں نے بعض لوگوں کو یہ آیات بتلائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، تمہیں خطرات اور اندیشے ہیں تم بھی یہ کیا کرو. کہتے ہیں میں نے ملک شام میں ایک شخص کو، صحابہ کا زمانہ تابعین کا ایک شخص کو یہ آیات بتلائیں. وہ روم کے اس علاقے میں جاتے تھے اپنے کام سے، ایک موقع پہ رومیوں نے بڑا ستایا، وہاں سے وہ بھاگے، انہوں نے سپاہ اپنی فورس بھیجی تعاقب کے لیے، اس بندے کو پکڑو. کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بتلائی ہی وہ تین آیات یاد آ گئی، تو میں نے قرآن کی ان آیات کو پڑھا، اللہ نے ان کے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا، ہم ایک ہی راستے میں چل رہے ہیں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میں وہیں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پردہ حائل کر دیا. ان تین قرآن پاک آیات کی یہ میں لکھوں گا انشاءاللہ، پھر آپ کے سامنے آپ کو دیں گے. پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ بھی نقل فرما کہ میں بھی قرطبہ کے زمانے میں اندلس میں جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، امام قرطبی بہت بڑے قرطبہ اندلس کے. آپ کو تھوڑا سا یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے جنازے جیلوں سے نکلیں، یہ بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے، امام احمد ابن حنبل جیل سے، امام ابن تیمیہ جیل سے، شمس الائمہ سرخسی، اتنے بڑے امام تھے، 14 سال ان کو کنویں میں نیچے ڈالے رکھا، 14 سال وہیں حاجات وہیں نماز، اور امام اتنے بڑے تھے کہ وہیں سے کنویں سے اپنے شاگردوں کو املا کراتے ہیں، اور وہ عرب ان کو بات کو سن سن کر نوٹ کر رہے ہیں، اور جو کتاب وجود میں آئی جو انہوں نے لکھی، فقہ حنفی کی بڑی بنیادی کتاب، وہ 32 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے عربی میں، کوئی حوالہ نہیں، اتنا حافظہ تھا قرآن، اس قدر علم کے سمندر. ایک مثال تھوڑی، بہت مثالیں ہیں جی. اور یہ لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جب جیل میں جاتے ہیں پھر وہاں بھی بعض و نصیحت، لکھنا قرآن، تو یہ ساری چیزیں چلتی، کہ یہ جیل اور باہر یہ دونوں چیزیں برابر، لیکن ستایا بہت. امام قرطبی کا حال بھی یہی، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہاں قرطبہ کے قریب قلعہ منصور میں یہ واقعہ پیش آیا، میں دشمن سے بھاگا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، دشمن کے 2 گھوڑے میرے وہ تعاقب میں ہیں اور میں کھلے میدان میں ہوں، میں نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھنا شروع کی. بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب میدان میں ڈھونڈ ڈانٹ کے اکیلا بیٹھا ہوں، مجھے نظر ہی نہیں آیا، واپس چلے گئے اور جا کر یہ رپورٹ دی دی. وہ بندہ جن ہے، انہوں نے تو شیطان کا لفظ بولا، میں نہیں بولتا، جن ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بھی تو سامنے تھے، وہ کدھر غائب ہو گئے معلوم نہیں، اس کو زمین کھا گئی، آسمان پہ ہو گئے. امام قرطبی فرماتے تھے ان تین آیات کے ساتھ اگر سورہ یاسین کی وہ آیات جو آپ نے ہجرت کے موقع پہ پڑھی, یاسین والقرآن سے لے کر فہم لا یسرون تک, ان دونوں کو ملا کر اگر پڑھیں تو بس ایسے واقعات بھی اکابر تابعین کے آئے کہ جو دشمن ان کو پکڑنا چاہتے ہیں طاقوں میں, ان کے اور ان کے کپڑے آپس میں مل رہے ہیں اکٹھے بازار میں, لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں رہے کہ یہ ہے کون, ہے بندہ وہ کہاں ہے. اس لیے یہ وظائف بچوں کو بھی سکھانے چاہیے اور گھر میں بھی ہونے چاہیے, آپ کی گاڑی میں ہونا چاہیے کارڈ, جب آپ نکلیں نا جی اس کو پڑھ کر نکلیں اور پھر واپس اس طرح سفر بھی جائیں باہر نکلیں. تو یہ میں انشاءاللہ کل قرآن کریم کے آیات کو کمپوز کروا کے ایک اس کو پرچے میں لے آؤں گا, پھر فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو طباعت کے لیے کارڈ بنوا لیں, یہ بڑی مفید ہے, یہ ہمیشہ ورد میں رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق. نمبر جی میں انشاءاللہ اس پہ سب لکھ دوں گا نا. ہاں یہ مختلف صورتوں کی آیات ہیں تو میں ساتھ آیات بھی اور جس صورت کی وہ بھی ساتھ اس کے لکھ دوں گا. ہاں وہ ایسا کریں گے سائٹ پہ لانے کے لیے نا, ویب سائٹ پہ پورا اس کو اسکین کر کے دے دیں تاکہ وہ سب کچھ اس میں آ جائے. جب اس میں یہ آیات کمپوز کریں گے, آیات سورت ساری چیزیں اسکین کر کے ایک پورا ہم وہاں ایک اشتہار بنا دیں, یہ حفاظت کا عمل ہمیشہ بن جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.